nowy nas może ocalić świt. I nikt z nas jak dotąd nie spostrzegł, że ta łódź od dawna już płynie do góry dnem. Po rozległych bezdrożach zburzony mórz nikt z nas nie spostrzegł. Ta łódź od dawna to słowo, które pada z naszych ust, coraz większe. Rozbitkowie Edyty Bartosiewicz, 17 minut po godzinie 4, no i już po wszystkiemu pozamiatane nasze trzy szybkie, a właściwie państwa, już za nami pan Rafał, który jedzie z południa kraju nad morze wspólnie z rodziną. To jako pierwszy sygnał telefoniczny. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Pan Janek z Będzina krótko i na temat, także na temat piosenki dnia. Dziś jako pierwszy SMS-owo, a mailowo na dzień dobry raport o urlopowaniu z nad Jeziora Kortowskiego. To jak zwykle pan Cezary, dyżurny wędkarz. No jakoś zębacze nie biorą. Trudno, a ale nie, nudno. Taka perspektywa urlopu także nam się podoba. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Pan Czarek rozłożył kije, jedną ręką łowi, drugą komary bije. Nie czuję, że rymuje, a trzecią to chyba śle właśnie maile do Budzika. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. Zachęcamy pozostałych do porannej korespondencji. Oczywiście w dalszej części budzikowego spotkania także i ten raport pogodowy, a pewnie i drogowy także. 18 minut po godzinie 4 to za chwilkę powitanie nowego dnia, a wcześniej grzeczny Olaf Deriklasow. Grzeczny, jak słyszeliśmy w nowej wersji z nowej płyty, nie tak dawno z naszej płyty tygodnia. To Olaf Deriklasow. 20 minut po godzinie 4, pora rozpocząć nowy dzień. A jakże to już piątek i już sierpień. Pierwszy dzień sierpnia przed nami, 213 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed samą piątą, a zajdzie już po 20. Dzień potrwa 15,5 godziny, a imieniny dziś Kleopatry, Nadziei, Justyna i Piotra. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Państwa korespondencja także w sprawach rocznic. No, rzecz jasna, będziemy zaglądać po raz pierwszy do kalendarium. To już za chwilę, a uzupełniając także kalendarium, również to muzyczne, to po godzinie 5. Zachęcamy do porannej korespondencji. To jak zwykle mile widziane o poranku. Serce me, ja wrócę, bo wrócić chcę. Świat na kolana kochana, by zdążyć na ślub. Niech Bóg miły chroni cię, ja tylko świat zdobyć chcę. A świat zdobyć da się, by w całej swej krasie do twych rzucić stół. Жаром, хворобою, війною, пожаром приходить любов блискавкою над полем бідою, гоне твою за тобою, словом полеткою, гострою, бритвою, витримкою, хвилиною втіхи знов і знов. Викликаю твою Bądź zdrowe serce me, WW i Hajdamaki, ja na Budziku 26 po czwartej. Niektóre wydarzenia z historii przypominamy właśnie teraz. W roku 1821 urodził się Janko Matuszka, słowacki poeta, twórca romantycznych ballad, autor tekstu do słowackiej melodii ludowej, której pierwsza zwrotka weszła w skład hymnu wówczas Czechosłowacji, a dwie początkowe zwrotki stały się także hymnem niepodległej już Republiki Słowackiej. W roku 1926 zmarł Jan Kasprowicz, poeta modernizmu, autor symbolicznych poematów. 52 lata temu zmarł Leon Kruczkowski, poeta, dramaturg i publicysta, znany jako autor dramatów Kordian i Ham, Niemcy oraz Pierwszy Dzień Wolności, a 33 lata temu w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła nadawanie pierwsza w świecie stacja telewizyjna przekazująca wyłącznie programy muzyczne. Do tej ostatniej daty z 1981 roku jeszcze będziemy się odwoływać w muzycznym kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej hymn tegorocznego męskiego grania. Wstrzymuję twarz. z nokciem kciuka prawej schowy stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Festiwalowo weekend, bo i spotykamy się właśnie w ten weekend na OFF Festiwalu, ale także jutro tegoroczna trasa męskiego grania zawita do Warszawy. O tym jeszcze będziemy mówić. 4:30, czas na prognozę pogody. Ciepłe i wilgotne powietrze zwrotnikowe, choć za frontem nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsze i bardziej suche powietrze polarnomorskie. Na wybrzeżu oraz na wschodnim Pomorzu dziś ma być pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, a w południowo-wschodniej części kraju przelotnie popada. Możliwe także burze z gradem. Wiatr wschodni i północny słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No i temperatury, odpoczywamy od upałów, choć nie wszędzie. Najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia w centrum i na Suwalszczyźnie 24 stopnie, 27 na Pomorzu Zachodnim, ale już nawet do 32 to najcieplej. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tell me. No i państwa poranna korespondencja. Państwo mówią i zdradzają o tym, co za oknami. No bardzo się cieszymy, że w wielu miejscach ten ranek zapowiada się pogodny, choć jednak te przelotne opady i burze również nas nie ominą, tak jak zapowiadali synoptycy, afrykańskie upały, ale też gwałtowne burze z gradem. O tym jeszcze w budziku rzecz jasna będziemy wspominać. Za 24 minuty piąta, przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. E-mailowo i SMS-owo i telefonicznie zapraszamy. Kontakt z nami na trzy sposoby. Każdy znajdzie coś dla siebie. A my znajdujemy przy tej okazji rzecz jasna i w tym momencie w budziku także nasz alfabet. Sponsorem dzisiejszej audycji jest literka A. Za przed chwilką John Porter i Lipnicka. Anita zresztą. Za moment Ania Rusowicz, ale wcześniej Rojek. Artur oczywiście. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Piątkowy budzik. Gitarki? No nie, gitarki też będą spokojnie, spokojnie. Także te spokojniejsze i przebojowe po godzinie piątej, ale już teraz z naszego alfabetu po kolei Anita z Johnem, Artur i Ania. Ania Rusowicz. Nasza ulubiona 4:44, to nie ja, to Ania Rusowicz przed chwilą. Śnił mi się suchy, biały śnieg, chyba było minus 20. To nie ja, to pani Aleksandra dziś o swoim śnie. Po ciemku, ale jednak już do pracy z Leszna do Wrocławia krajową piątką. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Proszę nie straszyć, że kropi. Prawdziwy biegacz deszczu się nie boi. To rówieśnik trójki, szczęściarz z Żyrardowa. No jeśli starczy czasu, to powiemy o amerykańskim szczęściarzu. No, jak wiemy, pieniądze, szczęścia, nie? No właśnie, o tych pieniądzach też będzie mowa. A1, Tczew, Trójmiasto, bez opóźnień. Pozdrawia także z dokumentacją fotograficzną pan Adrian z Tczewa. Bardzo dziękujemy, ukłony i szerokiej i bezpiecznej drogi. Na dzień dobry także pan Rafał, który to wielką ciężarową już wraca na weekend do kraju raju. Szerokiej drogi jak zwykle. I pan Darek z Będzina. Jak zwykle Grodziec się kłania, w nocy popadało, aż chce się żyć. No i proszę przypomnieć o głosowaniu na listę przebojów Trójki. No, rzecz jasna, stałym budzikowcom pewnie nie trzeba przypominać, ale być może gdzieś w wakacyjnych zajęciach, w tejże urlopowej zawierusze, może niektórym to umknęło. No to przypominamy, najłatwiej z naszych stron internetowych. Tam czeka na państwa kolejne 1696 notowanie listy przebojów Trójki. Można oddać głosy no, później o 12, a później po 19 spotykamy się. Choć też będzie wspaniała niespodzianka. Pamiętamy o tym, ten niezwykły koncert upamiętniający najważniejsze wydarzenie z 1 sierpnia. No o tym też jeszcze będzie czas wspomnieć. Za kwadrans piąta, za chwilę wieści z zagranicy. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połamat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połamat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali w bruk. Ten zdrowi! Przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły. u nóg. Jeden z mocniejszych muzycznych akcentów w dzisiejszym budzikowym spotkaniu. No i ciary na plecach. Już od jakiegoś czasu doszło się z pomysłem, by właśnie zrobić taki wyjątkowy miesiąc w budziku. Miesiąc z piosenkami, piosenkami z ciarami. Może we wrześniu, no bo pamiętamy, że przez całe wakacje, również w sierpniu. A zatem także dziś przez te całe wakacje słuchamy niezwykłych duetów. Wakacje z duetami, kolejny odcinek tego cyklu już za godzinę. Za 10 minut piąta jeszcze w uzupełnieniu informacji drogowych pan Adrian dodaje z autostrady A1 niestety do bramek wyjazdowych za jeden w Rusocinie kolejka na naście minut. No i tu także odpowiednia, no niezbyt wesoła dokumentacja fotograficzna. Nie tylko szerokiej autostrady A1, szerokiej jak rzeka, ale także cierpliwości. Życzymy wszystkim jadącym. Tym razem pozdrowienia z autostrady I-57 Chicago-Memphis. To od pana Marcina. Już przechodzimy gładko jak autostrada, gładziutka, piękniutka, nowiutka, pachnąca. Do informacji z zagranicy pan Rysiek z Nispen Brabancja też wspólnie z nami. Noc zimna, ale dzień ma być ciepły. Zaraz weekend, a potem jeszcze tydzień i później urlop. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Pan Stefan także łączy się za pośrednictwem internetu i fal radiowych z ukochaną. On w Austrii, ona w Polsce, ale wspólnie tym razem spotkamy się przy radiu. No jak pięknie nasza budzikowa rodzina jakoś poczuwa się do tej wspólnoty czy jedności. No i jak zwykle pan Marcin także z Wellington, piątkowo z Antypodów, za chwilę Teleekspres, już piątkowe popołudnie, prawie wieczór, no i troszkę cieplej, prawie 15 stopni, dość ciepły wiatr. To z drugiej strony globusa, gdzie już piątkowe popołudnie. Bardzo dziękujemy. Nowa Zelandia, Wellington, często obecna w budziku. 9, już nawet 8,5 minuty pozostało do piątej. Teraz Mela Koteruk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać nie zatopi nas. Pokusa ani strach. Bela Koteluk, także z listy przebojów trójki, także wysoko ostatnio w pierwszej piątce. Co prawda z trzeciego na piąte, ale jednak wciąż bardzo wysoko, co zresztą nas cieszy. Zapowiedzi nowego dnia, między innymi o jabłkach. No wiadomo dlaczego o jabłkach będziemy mówić po godzinie piątej. Także kartka z kalendarza tego muzycznego, najświeższa prognoza pogody. Państwa poranna korespondencja, szelest prasy, no i jak wcześniej wspomniałem, nasz cykl wakacje z duetami. To i więcej po piątej, a do piątej 3,5 minuty. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 1 sierpnia. Właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Ależ państwo pamiętają i przypominają sobie również i pozostałym słuchaczom nasz cykl trójkowo, trzyliterowo. No tak, to TSA. Choć jednak pan Marek z